Ashura, Masalma, njoo tena. Njoo muone. Kuna nini? Mwenzangu si yule mzee wa kikulacho? Hey. Halo. Moto yasha niunguza minateketea. Niliwaka na ototo wange niunguza siku tegemea. Na kama dunia tambala langu lisha tobo, sina tapo kulala na kesha kwa kimo. Wale marafiki lokula nao na kunisifu sasa siwaoni, eti sina kiki sindani nao kukua sina kitu mfukoni. Kama pesa nilipata ni kadharau, hadi wazazi ikakesha kula mata na kisa na kumwagara kunipa usina. Oh, ya misina usina, kunipa imani usina. Oh, sina mawa usina, yeah. Usina hata wakunifariki usina, kunipa moyo niendele usina. Oh, sina mawa usina. Sifunzwa na mama, ufunzwa na dunia misemo ya wahe. Family ndugu lawama, sikutaka karibia kwangu lipotea. Mbona mali eti kufa kwa jamii?